i ziemniaki tylko 5,99 za 5 kg. Kaufland. Na dobry tydzień. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 października. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sąd Najwyższy nie uwzględnił dwóch kolejnych protestów wyborczych PiSu. Nie uprawdopodobniono w żaden sposób, aby doszło do jakiejś nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Z powodu braku lekarzy oddział neurologii szpitala w Kędzierzynie-Koźlu od piątku zawiesza pracę. Od 1 listopada na dwa kolejne tygodnie. Dodatkowe pociągi wyjadą na trasy w dwa świąteczne listopadowe weekendy. Nie będzie ponownego liczenia głosów w okręgach senackich numer 12 i 92. Sąd Najwyższy zdecydował, że pozostawi protesty wyborcze PiSu bez dalszego biegu, informuje rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Sąd uznał, że nie uprawdopodobniono w żaden sposób, aby doszło do jakiejś nieprawidłowości przy liczeniu głosów, także tych głosów nieważnych. Protesty zostały pozostawione bez dalszego biegu. Oznacza to, że nie będzie już żadnego liczenia głosów, no żadnych innych czynności, aż do czasu uchwały pełnego składu Izby. W jednym z tych okręgów mandat zdobył przedstawiciel PSL Koalicji Polskiej Ryszard Bober, w drugim Paweł Arndt z Koalicji Obywatelskiej. PiS argumentował, że ich kandydaci zdobyli niewiele mniej głosów od nich przy znacznej liczbie głosów nieważnych. Do tej pory Sąd Najwyższy rozpatrzył 14 z ponad 200 protestów. Wszystkie pozostawiono bez dalszego biegu. W przyszłym tygodniu mają być rozpatrywane kolejne protesty, m.in. PiSu i PSL Koalicji Polskiej. Od piątku zawiesza działalność oddział neurologii Szpitala Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Chorzy, m.in. po udarach, będą trafiali do innych placówek. Powodem jest brak lekarzy. Na początku miesiąca zwolniło się 4 z 6 pracujących tam medyków. Musimy zawiesić działalność oddziału, mówi dyrektor szpitala w Kędzierzynie-Koźlu Jarosław Kończyło. Otrzymaliśmy zgodę Urzędu Wojewódzkiego na zawieszenie działalności oddziału od 1 listopada na dwa kolejne tygodnie. Możliwe, że ten czas zostanie wydłużony. Dyrekcja placówki szuka nowych neurologów. 24 października szpital wstrzymał przyjmowanie pacjentów na oddział neurologii. Nadal leczył tych, którzy już tam byli. Teraz wszyscy, jeśli stan zdrowia na to pozwoli, będą wypisani do domów lub przeniesieni do innych szpitali. Mieszkanka Wielkopolski oszukała prawie 2,5 tysiąca osób z całej Polski. 34-latka z miasteczka Kraińskiego prowadziła nielegalny biznes przez internet. Oferowała pracę chałupniczą. Praca miała polegać na składaniu długopisów. Oferta zawierała warunek. Zainteresowany musiał najpierw płacić na wskazane przez kobietę konto 12,5 zł. To kwota, która, jak twierdziła, miała pokryć koszty wysyłki pierwszej partii długopisów. Ludzie pieniądze wpłacali, ale ani długopisów, ani pracy nie było. Po zatrzymaniu kobieta przyznała się do popełnienia przestępstwa i przyznała, że miesięcznie dzięki temu zarabiała średnią krajową pensję. Policjanci wstępnie ustalili, że oszustka działała od prawie 2 lat, wyłudziła prawie 30 tysięcy złotych i oszukała blisko 2,5 tysiąca osób, ale poszkodowanych może być więcej. Bizneswoman od długopisów była już wcześniej karana za oszustwa, a teraz grozi jej do 8 lat więzienia. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Będzie więcej pociągów na Wszystkich Świętych i na Święto Niepodległości. Dodatkowe składy PKP Intercity pojawią się przede wszystkim na trasach z Warszawy do Wrocławia, z Wrocławia do Gdyni, z Krakowa do Przemyśla, Warszawy i Gdyni. Rzeczniczka spółki Katarzyna Grzduk mówi, że w razie potrzeby zostaną też dostawione wagony do regularnie kursujących składów. Stale także monitorujemy frekwencję miejsc w pociągach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w miarę możliwości składy będą uzupełniane dodatkowymi wagonami. Specjalną ofertę na nadchodzący weekend przygotowały także Koleje Mazowieckie. 1 i 3 listopada przewoźnik uruchomi dodatkowe połączenia z Warszawy do Płocka, Siedlec i Działdowa. Regularnie kursujące składy na najbardziej obleganych trasach będą miały więcej wagonów. Rewitalizacja sztolni Królowa Luiza w Zabrzu została uhonorowana Nagrodą Dziedzictwa Europejskiego. To jedyny obiekt w Polsce nagrodzony tym prestiżowym wyróżnieniem.

A my przechodzimy do tematu dzisiejszej audycji. Każdy ma swoje sposoby na dobrą formę. Ja czerpię z doświadczeń zaprzyjaźnionego kota, który jedynie śpi i je całe dnie, bardziej śpi. Dzięki temu ma dużo energii, znaczy tego do końca nie wiem, bo przeważnie śpi, no ale wygląda bardzo zdrowo. Za chwilę Jerzy Skoczylas, ale o co chodzi, klub fitness, wcześniej czyści jak łza piosenka Bodybuilding, budowanie ciała po polsku. A zaczniemy od wierszyka Andrzeja Waligórskiego, Tajemnice dobrej formy. Dusza mi kwitnie stubarwnym kwiatem, gdy mi zadają wszyscy pytanie. Jak pan to robi, że zwykle latem jest pan w tak świetnym, kwitnącym stanie? Inny ma wygląd, że tylko dobi, pan zaś poprawia się wciąż wybitnie. Jak pan to robi? Jak pan to robi? I co pan robi, że tak pan kwitnie? Na to pytanie w głowie się skrobię i szukam w myślach uzasadnienia, bo prawdę mówiąc ja nic nie robię i to jest powód mego kwitnienia. Inni się męczą i zarywają, nie śpią, nie jedzą śniadań, kolacji. Nic też dziwnego, że wyglądają jak ciocia krocia po ekshumacji. A ja obiadki jem lekko strawne, niezbyt obfite, bym nie stetryczał. Czytam wyłącznie książki zabawne, raczej Chmielewsko niż Kuśniewicza. Przed dyskusjami bronię się twardo, co 3 miesiące stan zębów badam. Kocham się tylko w Brygidzie Bardo, więc mnie fizycznie to nie rozkłada. 2,5 etaty wziąłem od razu, co jest wysiłkiem dla mnie maciubkiem. Pół dnia pracuję i na pół gazu, gadam pół gębkiem, siadam, no właśnie. Nic też dziwnego, że ludzie skrycie szepczą na widok mój luksusowy. Popatrzcie tylko, ten to ma życie, krew z mlekiem, bomba, sklep na Białowie. Figluję rankiem, dobrze śpię nocą, wieczorem sologram na perkusji i jakoś żyję. Pan pyta po co? Stop, już mówiłem, żadnych dyskusji. W ławeczce 210, 86 w bicepsie. Pytasz, czemu nocą szlocham? Pytasz, czy cię jeszcze kocham? A ja przecież wysłałem cię do studia, żebyś tylko trochę schudła. Na, na ławeczce 210. W fałdach rozbuchanych mięśni gdzieś zniknęły twoje piersi. Pokraśniałem, gdy przy dzieciach prochowiec ci pękł na plecach. A ja przecież wysłałem cię do studia, żebyś tylko trochę schudła. Na, na w ławeczce. Na okładce magazynu prezentujesz rzeźbę swych nóg. Wczoraj się mnie pytał sąsiad, czy to nie jest fotomontaż? Nie, to nie jest fotomontaż. Ty naprawdę tak wyglądasz. Na ławeczce 210. Ty do domu wchodzisz bokiem, co zrobić ze wzrokiem? Jak mam dzieciom wytłumaczyć, że to bodybuilding znaczy? A ja przecież wysłałem cię do studia, żebyś tylko trochę schudła. Na, na ławeczce 210. Zamiast mierzyć nową bluzkę, mięśnie prężysz znów przed lustrem. Na twój czterogłowy uda rajstop ciągnąć się nie uda. Na ławeczce 210. Masz a ja przecież wysłałem cię do studia, żeby ławeczce 210, 86 w bicepsie. Kiedy się przed tobą chowam, pytasz, czy cię jeszcze kocham. Cześć Mariola, mogę wyjść? No to mogę, ale ja już jestem oskarżona, ale no to co z tego, że jesteś? No co z tego, że jesteś? Jak weszłaś, to jesteś. To chyba jest logiczne, prawda? No co chcesz znowu? Rozmowy brunetki z blondynką z cyklu. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? O co chodzi? Ale o co chodzi? Cześć Mariolka, popatrz na mnie. Cześć Jolka. No popatrz. Patrzę. I niczego nie widzisz? Ciebie widzę. Ale czy nie widzisz zmian, jakie we mnie zaszły? No, tak szczerze mówiąc, to raczej nie. Może oczy masz lekko podkrążone. Oj, chodzi mi o moją figurę. Wyobraź sobie, że zaczęłam chodzić na siłownię. Brawo! No przyznam, że tego Jolka się po tobie nie spodziewałam. Ja też. Postanowiłam wreszcie wziąć się za siebie. No brawo, brawo. Zazdrościsz mi? No jasne. O Boże, chociaż raz, bo zawsze to ja tobie zazdrościłam. Wiesz, Jolka, że o wszystko byłam cię w stanie posądzić. Tylko nie o rozsądek, silną wolę i systematyczność. A widzisz, zaskoczyłam cię. No zgadza się. A od kiedy chodzisz na fitness? Niech pomyślę. To pewnie trochę potrwa, to pójdę zrobić herbatę. Nie, już wiem. Od środy. Byłam już 4 razy. Czy to aby nie za często? Podobno na początku trzeba uważać, żeby się nie przeforsować. A, słyszałam o tym. No mam nadzieję, że jesteś ostrożna. No przecież mnie znasz. I dlatego właśnie mam obawy. Ale tam jest bosko. Lokal klimatyzowany, przepiękne szatnie, każdy ma swoją szafkę. No zobacz, jaki strój do ćwiczeń sobie kupiłam. Czy aby nie za bardzo powycinany? No troszkę skąpy, bo miałam mało kasy. Nawet bardzo mało. A trener, powiadam ci, rewelacja, przystojny, opalony, zna biegle języki. Obce? Obce 2. A ty skąd wiesz, jak nie znasz ani jednego? Domyśliłam się. A w szatni są prysznice, suszarki, lustra. No mówię ci, po prostu pełen odjazd. Zaraz, moment. Czy w tym fitnessie jest tylko szatnia? Ale skąd? Bezpośrednio z szatni wchodzi się do pomieszczenia klubowego. Coś kapitalnego. Uroczy wystrój, maleńkie stoliczki, foteliki, bar, kawa, herbata, soki. A no, są też i trunki, ale żadnej lipy, same whiskacze, koniaki. Jest też piwo, ale tylko zagraniczne. I to wszystko? A gdzie tam? Takich ciastek jak tamto w życiu nie jadłam. Mówię ci dosłownie, niebo w gębie, wczoraj zjadłam 3. No, ale jak się ćwiczy, to no przecież... pewnie, te babki, co tam ze mną siedzą, też tak mówią. A trener to prawdziwy bawidamek. A jakie kawały zna? O, wiesz, czym się różni dziewica od dębki? Wiem, znam ten kawał, znam, ohyda, znam. Oj, Mariolka, daj spokój, przy piwku i koniaczku takie rzeczy uchodzą. No zaraz, ale czy ja się dowiem wreszcie, co w tym fitnessie jest jeszcze oprócz szatni, ciastek, piwa i koniaku? Jakie mają przyrządy, urządzenia? A do sali ćwiczeń jeszcze nie dotarłam, bo w tym klubie jest tak kapitalnie, że człowiekowi nie chce się iść dalej. Pięknie, pięknie. I to ma być fitness, tak? Ciastka, co? Piwo, koniaki i to 4 razy w tygodniu, oj, tak? Oj, wiesz co, Mariolka, ale ty jesteś, słowo daję, wszystko człowiekowi obrzydzisz. Ja już byłam z siebie taka dumna, że zaczęłam chodzić na siłownię, że wreszcie wzięłam się za siebie. Szyjesz co? Nic dziwnego, że potem mówią, że baby są durne. No, Jolka, nie zapominaj, że to ty jesteś blondynką. Za chwilę Ryszard Leoszewski, piosenka Baśń we dwoje, następnie Rycerzy Trzech. Dzisiejsza audycja przepełniona jest kabaretem Elita i twórczością Andrzeja Waligórskiego, a zakończymy piosenką Do samodzielnego nucenia, Henryk Roztwarowski, Dziewczyno Tango. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Świat umajony, w maju szalony, znikły strumienie, gdy nie ma ciebie. Rzeki bez wody, świat bez urody, życie nie w cenie, gdy nie ma ciebie. Dwa serca złączone, tak jak fale z morzem, jak dzień ze wstawaniem, tak jak ciało z łożem, jak oddech z ustami, wierność z małym brakiem, jak liście z drzewami, ze skrzydłami ptaki. I choćby więcej dróg by się przeszło, ale na próżno i nadaremno. Byłoby pusto, byłoby ciemno, beze mnie z tobą, bez ciebie ze mną. Dwa serca złączone, jak dwa kontynenty, jak góra z doliną, jak strzeżnikiem święty, jak jaśń ze snem długim, jak baśń z realnością, rozstanie z powrotem, a życie z miłością. Baśń we dwoje, jaśń we dwoje, życie twoje, życie moje. Baśń we dwoje, jaśń we dwoje, życie twoje, życie moje. Rycerzy trzech, Ketlin Wołodyjowski za głową, krewi nas pech, wszystkim nam się Basieńka podoba. Zwalczcie tę chuć, inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Oj, niedobrze, koledzy, nie. Oj, niedobrze. Nie, oj, jak nie dobrze. Oj, jak nie dobrze. Ale to tak ogólnie niedobrze, czy też być może w jakiejś jednej sprawie niedobrze, pani Melechowicz? W jakiej sprawie? Chwileczkę. Tutaj ja mam swoją kwestię. Melechowicz. Już? Już. No to rysuj pan dalej, panie Melechowicz. Melechowicz. No więc rysuję. Otóż, jako nam wiadomo, do Chrebtiowa miała przybyć specjalna delegacja. Tak, wiemy. Miał tam być podobno niejaki pan Haghaf, bodajże tak. Nie, Nawiragh, proszę pana, Nawiragh. Delegat, o ile się nie mylę, i to monarchy Przymanowskiego. Tak, patriarchy Uzmiadzińskiego, proszę pana. Wszystko jedno. W każdym razie wraz z nim mieli przybyć dwaj handgranaci, seksuologowie z herbaty. A nie, teologowie z kaffy. Otóż imaginujcie sobie, waszmościowie, iż owi delegaci nie przybędą. Dobrze, proszę pana, w samej rzeczy, ale z drugiej strony i niedobrze, gdyż oni nie przybędą, ponieważ istnieje domniemanie, iż zostali wyrżnięci, przez sławnego Grasanta Azbebeja. Przepraszam, wyrżnięci w pysk? Wyrżnięci co do nogi. Melduję, że dwaj co do nogi, natomiast trzeci co do joty. I bardzo dobrze, gdyż takimi nazwiskami i tak by długo nie pociągnęli. Też jestem tego zdania, też, proszę pana, ale pan hetman może nam to mieć za złe, gdyż owego Azbebeja już dawno żeśmy mieli znieść. A tu jakoś, proszę pana, dotychczas żeśmy go nie znieśli. Kury, żeby znać. Ten Azbabej zrobił się nie do zniesienia. Melduje posłusznie, i że wspomniany Azbabej przeszedł właśnie z multańskiej strony na naszą i biwakuje przy sierocym grodzie. Otóż to właśnie, gdzie nie spojrzeć, wszędzie biwaki. No hej, co to będzie z tą naszą przyrodą na tych dzikich polach? Całkiem ją owi biwakowicza zadepczą. Żeby to jeszcze porządek po sobie zostawić. No jasne. Ale gdzie tam? Po każdym biwaku, a to puste butelki, a to znowu jakieś zwłoki, a to zbezczeszczona dziewica leży i jęczy. A, bo im się nie chce zakopać, proszę pana, tylko rzucą byle gdzie ich chodu. Niedobrze, ale zastanówmy się, koledzy, jeśli ów Azbabej przeszedł z multańskiej strony na naszą, to możemy, prawda, na wszelki wypadek wiejmy na stronę multańską. Wiejmy, bo z nim to nie ma żartów. Słusznie prawi. Naprzód za waszym umiłowanym wodzem. Czyli za mną, proszę, za mną. Hejże na multańską stronę, szable w dłoń! Szable w dłoń! Niedobrze, koledzy. Już żeśmy mieli Azbebeja otoczonego i taka kompromitacja. To wszystko przeze pana za głowę. Przeze mnie? Którym zupełnie się nie nadaje do robienia zasady. Ja się nie nadaję, ja którym burłaja samego usiekł. Usiekłeś, Waś, ale proszę pana, przypadkiem. To prawda, że się szablą od much odganiałam, a mi podjechał. Ale kto chorągiew kozacką zdobył i pod nogi księciu Jeremiemu rzucił? No kto? Umówmy się, się, panie Olufry. Umówmy się, ale na potem. Nie pod nogi, jeno na nogi. Od czego zresztą kneś dobrodziej do końca życia chromał. Skąd ja mogłem wiedzieć, że on ma takie strasznie duże nogi? No mniejsza z tym, mniejsza. W każdym razie, gdyśmy już mieli Azbę Beja dobrze otoczonego i czekaliśmy w krzach na sygnał do ataku, wtedy pan Zagłoba nagle... Proszę pana, gruchnął. Nie, wcale nie gruchnąłem, jeno kichnąłem. No i sam pierw pan kichnąłeś samej rzeczy, ale zaraz potem gruchnął. Gruchnąłem może, bom się na rusznicy oparł i o cingiel zawadziłem. No, nie powiem czy. Inna rzecz, że pan komendant dobrodziej też jakoś tam zwlekał z tym sygnałem do ataku. A co się, proszę pana, będę spieszył. Pan widział, jaką ten Azba Bey miał mordę? To też właśnie czekałem, aby się przynajmniej ogolił. To by takowej grozy we wojsku naszym, proszę pana, nie wzbudzał. Melduję, że faktycznie nasze lipki trzęsły się jako osiki. Semenowie drapali się po głowie, a dragoni pospadali z koni. Jeszcze nic, bo nasz pan nienaszyniec szczerniał jak odyniec, natomiast pan Snitko pachniał bardzo brzydko. Melduję, że nic w tym dziwnego, ponieważ watacha Azby Beja uzbrojona była, jako pisze pan Sienkiewicz, w handżary, kiścienie, puszczęki i rochanie. Kęsim. I cóż, owe nazwy znaczą znowu. Ja nie wiem, proszę pana, nie wiem i wiedzieć nie chcę, ale jak to strasznie brzmi. To okropne. Suponuję, iż musiała to być jakowaś tatarska wunderwaffe. Tak. I jeszcze w dodatku nasz pan komendant w żaden sposób nie umiał zakwilić na umówiony sposób, jako kwili jastrząb albo soku. Cóż to ja jestem, proszę pana, imitator drobiu? Zaszczekać jako pies? Proszę bardzo, hał. Proszę pana, hał. Kota zrobię, ale ptactwo żadną miarą mi nie wychodzi. Melduję, że może by spróbować z kukułką. To jest przednia myśl. Spróbuj, panie Michale, my ci z ukrycia odpowiemy i na wroga. No dobrze, tylko muszę się skupić. No. To był być może brojler, a nie kukułka. Nie koko, tylko kuku. Proszę pana, myślałam, że to przez uskresko. No dobrze. Kuku, kuku, a teraz wy. Kuku, kuku. Brawo. Do złudzenia. Kuku. No to hajże na Azbę Beja, szable w dłoń. Szable w dłoń! Kuki, wioki, a łupy wziąć nogi. Hajda na koń! Okażemy się godni epoki. Ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy prawie. W zadumie mrocznej ciszy, w tęsknocie smutnych gwiazd, wsparte od nocy nisze, drzemią ulice miast. W jakimś dalekim mieście, w ulicy cichych snów, czekasz ode mnie wieści, na moich kilka słów. Dziewczyno, cóż mogę ci powiedzieć? Dziewczyno, że wrócę kiedyś znów, że znów będziemy razem przez wiosny słońce szli. I żal uleci z serca wśród jaśminowych dni. Dziewczyno, cóż mogę ci powiedzieć? Prócz kilku takich zwykłych, prostych słów. dać i powiedzieć. Prócz kilku takich zwykłych, prostych słów. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Jest dokładnie 13.30, czas na Państwa propozycje na antenie Trójki. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda, witamy. Czekamy do 14.00 na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Na początek prośba pana Łukasza z Rzeszowa, Pearl Jam i Smile z dedykacją dla kolegi geodety Grzegorza spod Bochni, żeby mu się przyjemniej wracało do zdrowia. Smile i grupa Pearl Jam w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Czas na telefon. Ja bym chciał prosić o piosenkę grupy A Flock of Seagulls, I Run. Ta piosenka na pewno była czołówką jakiegoś programu, wydaje mi się, sportowego, radiowego w Trójce. Pytanie, czy można by to jakoś uściślić i ewentualnie podać, z jakiego programu ta piosenka pochodzi? Nawet rozmawialiśmy z Michałem Olszańskim, konsultując się, także ja z Darkiem Pierogiem. Halinka Wachowicz również w tym uczestniczyła zdalnie. No i chyba to jednak nie była Trójka. To chyba była Jedynka. Ale piosenka ładna. Wczoraj było też A Flock of Seagulls, dzisiaj po raz drugi, ale inny utwór. Grupa Flock of Seagulls i Run. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Jeśli państwu jakiś utwór chodzi po głowie, to proszę napisać albo zadzwonić do Darka Pieroga. Panu Tomaszowi na przykład chodzi po głowie piosenka grupy Lady Punk Marchewkowe pole. Marchewkowe pole, wielki przebój zespołu Lady Punk, do tego z kreskówki. Dzień dobry, chciałbym zamówić piosenkę Ghostbusters. No i właśnie, Ray Parker Jr. Something's you call. Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Parker Jr. i wielki przebój Ghostbusters. Ta piosenka sama jest chwytliwa, ale jeśli do tego jeszcze dołożymy obrazy z filmu, to wtedy wszystko nam się układa. No i właściwie chętnie byśmy nawet o tej porze zatańczyli. 22 i 7 2, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pani Magda pisze, że jej po głowie chodzi grupa This Mortal Coil i Song to the Siren. Floating ships, oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Said to me, let me love you. Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken off long. For you sing Search me not, search me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shines from the sorrow. Well, I'm this puzzle, this newborn child. I'm as riddled as the time. Should I stand mid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. Motokoju. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Dziękujemy za dziś. Po 14 w tonacji trójki dziś Piotr Kaczkowski. A na koniec jeszcze jedna propozycja. Dzień dobry. Bardzo bym prosił o utwór zespołu Scorpions, You and I. Chciałbym go zadedykować mojej kuzynce. Bardzo go lubi. Because of you, babe, I lose control. When you look at me like this, there's something in your eyes that is saying tonight, I'm not a child anymore. Love has opened the door to a new exciting life. I lose control close to you, babe. I lose control. Don't look at me like this. There's something in your eyes. Is this love at first sight? You're like a flower that grows. Love just wants you to know all the secrets of life. It's all written down in your life. Written down inside your heart. You and I just have a dream to find our love, the place where we can hide away. You and I, we're just me. Of you, babe, I lose control. Don't look at me like this. There's something in your eyes that is saying tonight, I'm so curious for more, just like never before in my innocent life. It's all written down in your life. Just have a dream to find our love, a place where we can hide away. You and I, we're just